Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Parasolkę możemy zostawić w domu, bo lecimy na pół roku do ciepłych krajów. Żegnamy reklamy. Mówią moje usta, że jest ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. W lany poniedziałek należy zachować umiar w tradycji, ostrzegają policjanci. Praca 5% VAT na podstawowe produkty żywnościowe. Trójka obchodzi dziś 62. urodziny. Dziś lany poniedziałek. Wzajemne oblewanie się wodą w śmigu z dyngus wywodzi się jeszcze z praktyk pogańskich. Jednak, jak podkreśla aspirant sztabowy Adam Jachimczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w tej tradycji należy zachować umiar. W śmigu z dyngus możemy popełnić przestępstwo, jeżeli rzeczywiście coś komuś zniszczymy. Rzucimy czymś na przykład z dużej wysokości, z jakimś pojemnikiem wypełnionym z wodą na samochód, uszkodzimy go, zniszczymy komuś ubranie poprzez właśnie polanie wodą albo jakąś inną substancją, to na pewno będziemy za to odpowiadać, także tutaj nie wytłumaczy nas żaden zwyczaj. Osoby, które przesadzą ze świętowaniem lanego poniedziałku, muszą liczyć się z karą w postaci grzywny nawet do 5000 zł, aresztem albo ograniczeniem wolności. Podstawowe produkty żywnościowe od dziś ponownie obciążone są 5% stawką VAT-u. Mowa o najbardziej powszechnych artykułach jak pieczywo, popularne gatunki mięs i nabiał. Zdaniem przewodniczącego Polskiej Federacji Producentów Żywności Andrzeja Gantnera, żywność jest jednym z czynników wpływających na dynamikę inflacji. Po przywróceniu VAT-u jej wpływ na to zjawisko wzrośnie. To nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc ceny żywności spadają, tylko dynamika wzrostu cen się zmniejszyła. Szczególnie, że odnosimy się do bardzo wysokiej bazy z tamtego roku. W momencie, kiedy dołoży się do tych cen obowiązkowy wzrost 5% na koszyku podstawowym, będziemy mieli dodatkowy impuls inflacyjny. Od 2022 roku zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczyło artykułów spożywczych obciążonych wcześniej 5% stawką. Kijów ma 3 linie obrony, mówi dowódca wojsk lądowych Ukrainy Aleksandr Pawluk. Wojskowy podkreśla, że zrobiono wszystko, by nie dopuścić do przedarcia się Rosjan w stronę stolicy. O możliwości ataku sił Moskwy na Kijów mówił niedawno prezydent Francji Emmanuel Macron. Ukraina buduje też stałe fortyfikacje, bo jak podkreśla generał Pawluk, mając takiego sąsiada, zawsze trzeba być gotowym do obrony. Duży posył czarnobelski napręg. Znacznie wzmocniliśmy kierunek czarnobelski, który wcześniej nie był brany pod uwagę jako linię obrony. Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, by wróg nie mógł przedrzeć się na zachód Ukrainy. Wzmocniliśmy linię obrony, budujemy solidne betonowe fortyfikacje. Długostrzałkowe, betonne ukrzepienia. Dowódca wojsk lądowych Ukrainy dodał, że istotnie została też wzmocniona granica z Białorusią. Lechia Nerka, Marcin Masecki, Jan Emil Młynarski, Artur Andrus, Joanna Kłaczkowska, Renata Przemek, Daga Dana, Kari Sali, Adam Bałdych. To artyści, którzy wystąpią na 62. urodzinach Trójki. Na antenie prócz koncertowych emocji, spotkania z przedstawicielami świata sztuki i sportu, a także zapowiedź zmian, których mogą spodziewać się słuchacze, zapowiada dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Od 2 kwietnia zapraszamy do Trójki. Pojawiać się będzie na antenie 2 razy, tak jak kiedyś bywało. W tym zapraszamy świątecznym będą także pojawiali się nowi prowadzący i nowe prowadzące. To nie jest tak, że od 1 kwietnia na antenie Trójki nastąpi jakaś rewolucja, ale nastąpi bardzo wyraźna zmiana, która zresztą dla takich uważnych słuchaczy już teraz jest wyczuwalna, więc zapraszamy do Trójki. Pierwszy koncert na antenie Trójki po 11:00. W kolejnych dniach zaplanowano retransmisję urodzinowych koncertów. Więcej informacji na stronie trójka.polskieradio.pl/urodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry ponownie i zaczynamy od sensacyjnej decyzji piłkarskiej Ekstraklasy. Dzisiejsze mecze mają zmienionych gospodarzy. Radomiak o 12:30 zagra z Puszczą Niepołomice w Krakowie. O 15:00 przy bułgarskiej Lech Poznań podejmie Stal Mielec. Piłkarze Widzewa Łódź zamiast u siebie z Koroną zagrają w Kielcach. To o 17:30 w ostatnim dzisiejszym starciu o godzinie 20:00 Legia Warszawa podejmie przy Łazienkowskiej Górnika Zabrze. Organizatorzy spotkań w ramach rekompensaty poczęstują kibiców darmową białą kiełbasą z grillu. Neville'a. Teraz przenosimy się za ocean. Jannik Sinner w ekspresowym tempie wygrał turniej ATP 1000 na Florydzie. W finale Miami Open Włoch potrzebował zaledwie godziny z kwadransem, by pokonać łamacza serc niewieścich Grigora Dimitrova z Bułgarii. Sinner 4 lata temu grał już w finale w Miami. Wtedy przegrał z Hubertem Hurkaczem. Przed rokiem w meczu o zwycięstwo uległ Danilowi Medvedevowi. Zatem do 3 razy sztuka. Dziękuję dyrektorowi turnieju Jamesowi Blake'owi. Rozmawialiśmy przed finałem, że być może ten 3 raz okaże się dla mnie szczęśliwy i się udało. Wznoszę właśnie ten wspaniały puchar. To jeden z moich ulubionych turniejów. Jestem bardzo wdzięczny. To dla mnie szczególne miejsce. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych sponsorów, a szczególnie dla dzieci od podawania piłek. Świetna robota. Dziękuję. Mało kto wie, że przez lata za obsługę kortów podczas turnieju w Miami odpowiedzialny był Andrzej Zawieja, olimpijczyk z Meksyku 1968, trener żeglarskich mistrzów olimpijskich, a także Mateusza Kusznierewicza i Dominika Życkiego w kampaniach olimpijskich w klasie Star Pekin 2008 i Londyn 2012. Wielka niedziela upłynęła pod znakiem 108. edycji wyścigu dookoła Flandrii. Mężczyźni mieli do przejechania 270 km, 45 km przed metą zaatakował wnuk legendarnego francuskiego kolarza Raymonda Poulidora. Holender Mathieu van der Poel wypracował 2 minuty przewagi i dowiózł ją do kreski. Po raz 6 w historii Flandry wygrał zawodnik jadący w tęczowej koszulce mistrza świata. Najlepszy z Polaków Kamil Małecki z grupy Q36,5 dojechał do mety 14. Panie miały trasę krótszą, mierzącą 163 km, a na niej wielki sukces odniosła Polka Katarzyna Niewiadoma. Gwiazda żeńskiego peletonu, jeżdżąca w barwach grupy Canyon SRAM Racing, była 2. Ostatnie kilometry jechała z 2 rywalkami z zespołu Lidl Trek, które zastosowały skuteczną taktykę na finiszu. Wygrała Włoszka Elisa Longoborghini, 3. była Holenderka Shirin van Anrooy. To pierwsze podium reprezentantki Polski w wyścigu dookoła Flandrii. I na koniec jeszcze koszykówka. Anwil Włocławek pokonał Czarnych Słupsk 75-60. Sport w Trójce wróci za godzinę. A teraz słów kilka o pogodzie. Słoneczna i ciepła, wielkanocna wiosna trwa. Mamy kolejny taki poranek, choć dzień będzie także nieco pochmurny. To zachmurzenie przyjdzie od zachodu i po południu ma objąć już niemal całą Polskę, ale na termometrach wartości wysokie. Od 14 stopni nad morzem, przez 20 na zachodzie kraju, do nawet 26 stopni Celsjusza na południu. Deszcz tak, choć prognozy mówią tylko o słabych, przelotnych opadach w zachodniej i centralnej części Polski. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i 5. produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.

Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. 1 kwietnia, 8.13. O tej porze bez uników pojawiać się będzie właśnie od dzisiaj na antenie radiowej Trójki. Od poniedziałku do piątku prowadzącą tego pasma, tego programu będzie Renata Grochal, która jest także z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. I to nie jest Prima Aprilis. To nie jest Prima Aprilis. Naprawdę będzie ten program. Jedyną tutaj taką niespodzianką trochę Prima Aprilisową jest fakt, że ja dzisiaj rozmawiam z tobą, ale pomyślałyśmy, że zanim zaczniesz zadawać pytania, to fajnie będzie, jeżeli odpowiesz na kilka, bo mamy niezwykłą radość powitania cię na naszej antenie. No i to jest też taki ważny czas. Trójka dzisiaj obchodzi swoje 62 urodziny. Ty kilka dni temu też obchodziłaś urodziny i chciałam zapytać... 47. Dziękuję. Nie chciałam tego mówić, bo nie wiedziałam, jaki masz stosunek, ale to jest właśnie moje pytanie. Jaki masz stosunek do czasu i czy czas działa na korzyść w zawodzie, który wykonujesz? Ja myślę, że w ogóle czas działa na korzyść. Dużo bardziej lubię siebie w wieku 47 lat niż w wieku 27 lat. Mam w sobie dużo więcej spokoju, dużo więcej takiego namysłu nad rzeczywistością i uważam, że w ogóle no, czas działa wbrew obiegowej opinii i lekarzy medycyny estetycznej. Czas działa na korzyść także kobiet, nie tylko mężczyzn. No lekarze medycyny estetycznej zdaje się, że dobrze zarabiają na tym, że wmawiają nam, jak ważny jest wygląd. I to też prowadzi do drugiego pytania, które chciałam ci zadać, zaczynając naszą rozmowę. Czy kiedykolwiek na swojej ścieżce zawodowej, czy to zaczynając w Radiu Wrocław, kiedy jako reporterka chodziłaś z mikrofonem i zadawałaś pytania, czy potem, kiedy pracowałaś już w Gazecie Wyborczej i Newsweeku, zdarzyło ci się z powodu tego, że jesteś kobietą, dziennikarką, mieć jakieś kłopoty w pracy? No to jest tytuł audycji Bez uników, więc będzie bez uników. Im jestem starsza, tym z powodu tego, że jestem kobietą, mam mniejsze kłopoty. To znaczy kobiety, kiedy ja zaczynałam w tym zawodzie, no, były traktowane często jak broszki. Ja to tak nazywam w polityce, przynajmniej jeśli chodzi o polityczki, że kobiety polityczki rzadko są liderkami, zwykle są w charakterze paprotek, występują albo broszek, czyli mają ładnie wyglądać, niewiele mówić. To jest chyba zresztą logiczne, że im bardziej jesteś doświadczona zawodowo, bo tym masz więcej do powiedzenia i ten twój głos się bardziej liczy niż wygląd. Ale czy to się zmienia? Czy dalej kobiety są tak traktowane jako paprotki, także w przestrzeni dziennikarskiej? Czy rzeczywiście wywalczyłyśmy sobie także prawo do bycia ocenianymi przez nasze kompetencje, a nie przez to, jak wyglądamy, czy też jakiej jesteśmy płci? Ja myślę, że to się zmieniło w ostatnich latach, że kobiety, głos kobiet w zawodzie dziennikarskim i w ogóle głos kobiet w życiu publicznym jest coraz bardziej słyszalny. Te kobiety mają dużo do powiedzenia, mają coraz większy wpływ na rzeczywistość, na to, jak jest prawo uchwalane. Chociażby debata o aborcji, której politycy w Polsce jednak mocno konserwatywni próbowali i ciągle próbują unikać. Ale to się nie dzieje, tak? Kobiety nie dają politykom uciec od tego tematu. Wychodziły na czarne marsze, kiedy pani Przyłębska postanowiła zaostrzyć prawo antyaborcyjne, które i tak było jednym z najostrzejszych w Polsce. I wychodzą dalej na ulicę, przypominają, no, że nie odpuszczą tak łatwo, nie pozwolą zapomnieć i pozwolić panom na to, żeby mówili, że no nie, są ważniejsze tematy, aborcja to jest w ogóle coś, to jest sprawa światopoglądowa. Światopoglądu i każdy ma wolność tutaj decydowania, ale jednak jeżeli ktoś należy do partii, to powinien też rozumieć interes partii. Czy ty rozumiesz po latach pracy w tematach politycznych, ale także tematach kobiet, do których za chwilę wrócimy, właśnie takie słowa jak interes polityczny, sprawy, których nie można teraz dotykać, bo lepiej zajmijmy się tym, co ważniejsze w danym momencie, jak chociażby ten motyw, który pojawił się ostatnio. Załatwimy sprawy związane z naszymi pomysłami na ustawę antyaborcyjną, czy też na to, jak te problemy powinny być rozstrzygnięte po wyborach samorządowych. No te wszystkie takie pojawiające się w przestrzeni publicznej, zresztą chyba już od roku 1989, pomysły na to, że są sprawy ważne i ważniejsze. Interes czasami publiczny, polityczny, partyjny stawia przed na przykład zagadnieniami dotyczącymi kobiet sprawy gospodarki, sprawy no, kalibru takiego, chcieliby niektórzy uważać, większego. Mój interes i interes polityków często są rozbieżne. Ja jestem jako dziennikarka, teraz prowadząca rozmowy w Trójce. Moim interesem jest to, żeby pokazać słuchaczom, jak polityka wygląda naprawdę. jakie są kulisy tej polityki, jakie są motywacje przy podejmowaniu różnych decyzji, a politycy kierują się właśnie tym interesem politycznym. Ja uważam, że często ten interes polityczny jest rozbieżny z interesem rzeczywistym, bo społeczeństwo ma swoje oczekiwania, społeczeństwo ma jakieś swoje postulaty, a politycy są od tego, żeby to realizować. To jest funkcja, ale też zarówno moja, jak i polityków, służebna wobec społeczeństwa, wobec, jak mówi prawica, narodu. Więc to jest tak, no, jako analityczka polityki od lat, osoba, która obserwuje politykę, ocenia, rozumiem, że czasem pewne tematy są dla polityków niewygodne, albo tak jak na przykład z debatą w sprawie aborcji, że może się okazać, że jeśli teraz rzeczywiście ta debata zostanie uruchomiona, no to będzie to bicie piany, bo Andrzej Duda nie podpisze ustawy liberalizującej przepisy. Natomiast ja oczekuję, żeby prawo się zmieniło w Polsce. To znaczy, jeśli prawo dopuszcza w jakichś tam przypadkach aborcję, to żeby ta aborcja była wykonywana w szpitalach, a nie żeby była klauzula sumienia i lekarze mówią, że ja sumienie mi nie pozwala. No to jak ci nie pozwala sumienie wykonać procedury medycznej, to nie bądź lekarzem, przynajmniej w szpitalu publicznym, gdzie wszyscy podatnicy płacimy pieniądze na to, żeby jakiś zakres świadczeń medycznych był wykonywany. W swojej pracy zawodowej poświęcałaś uwagę także temu zagadnieniu i za chwilę wrócimy do kobiet, po raz drugi to obiecuję, bo chciałam jeszcze przy tej prawdzie się zatrzymać, bo też chciałam o to dopytać. Często słyszymy takie hasło, że prawda się zdewaluowała, każdy ma swoją prawdę, prawda jest relatywna. No, generalnie żyjemy w takiej przestrzeni, w której rzeczywiście wydaje się, że każdy może mieć swój punkt odniesienia i uważać, że to jest jedyna słuszna droga. Prawdziwe oblicze Zbigniewa Ziobro, to jest książka, którą opublikowałaś w roku 2022 i tu właśnie chciałam już od razu pytać o prawdę. Prawda w kontekście polityków, prawda w kontekście ich oblicza, czy to w ogóle nie jest sprzeczność sama w sobie? Próbowałam zaprosić Zbigniewa Ziobrę na wieczór autorski, bo on nie zgodził się ze mną spotkać do książki, skonfrontować się z tym, co zebrałam, co ustaliłam. Dla mnie takie najbardziej szokujące przy zbieraniu materiałów do tej książki było to, że Zbigniew Ziobro zlecił inwigilację swojej przyszłej żony, Patrycji Koteckiej, więc no jednak jak sobie wyobraziłam sytuację prywatną, że ona wychodziła od niego z mieszkania i była po prostu inwigilowana. W języku służb to się mówi, że miała ogon za sobą na wszystkie spotkania. Jak szła, to obserwacja za nią podążała. Więc Ziobro się nie zgodził spotkać, nie zgodził się przyjść na ten wieczór autorski. Wydaje mi się, że dziennikarze są właśnie od tego, żeby wyciągać na powierzchnię prawdę. Wyciągać na powierzchnię to, co politycy chcą ukryć. Ja też w moich rozmowach na antenie Trójki będę próbowała polityków skłonić do tego, żeby mówili bez uników, żeby mówili tak, jak jest, żeby przekazy dnia zostawiali za drzwiami tego studia, bo teraz się zrobiła taka moda na to, że partie w tej takiej zmediatyzowanej rzeczywistości piszą przekazy dnia, wysyłają SMS-ami do polityków i oni później klepią to w programach publicystycznych, więc tutaj nie będzie przekazów dnia. Tutaj chcę, żeby była rozmowa o tym, jak sytuacja wygląda naprawdę, ale też no właśnie z ich punktu widzenia. Dlaczego te sprawy poruszają, a inne odkładają na zaś. Chcę, żeby o tym wszystkim słuchacze Trójki słyszeli i żeby to było uczciwe. A jaki masz sposób na to, żeby no, wybić ten przekaz dnia i żeby nakłonić polityka czy polityczkę do tego, żeby rzeczywiście ominęli te PR-owe sposoby, które podsuwa im partia i zgodzili się, zdecydowali się porozmawiać szczerze? Ja jestem bardzo bezpośrednią osobą i myślę, że w ogóle rozmowy ze mną to są takie rozmowy bez uników. Konkretne bardzo i będę tego konkretu pilnować, żeby nie było tak właśnie, że ktoś ucieka od odpowiedzi. No bo jak nie chce rozmawiać, to niech nie przychodzi do studia po prostu. Jeśli już przychodzi do studia, to szanujemy się na tyle, że politycy myślę, że wiedzą, też znają mnie, wiedzą jaka jestem i że właśnie zawsze szukam tego konkretu i dociskam. To wracamy do kobiet. To jest mój naprawdę też ulubiony temat, w tym sensie, że bardzo ważny i tak myślę, że w przestrzeni Trójki, zwłaszcza w ostatnich latach, nieobecny i bardzo się cieszę, że dołączasz do naszego grona i że też w sposób naturalny wprowadzasz do naszego zespołu perspektywę kobiety i to doświadczonej właśnie też w pisaniu o kobietach, o kobiecych sprawach, problemach. Chciałam zapytać, czy wiesz, kto to jest Daniel James? Nie. Więc jest to piłkarz walijskiej reprezentacji, którego strzał na bramkę Wojciech Szczęsny obronił podczas meczu o wszystko, bo my Polacy często gramy mecze o wszystko. I w związku z tym Polacy zagrają na Euro. No, to jest też oczywiście ważny moment dla kibiców i też dla tych, którzy po prostu lubią, kiedy nam się udaje. A lubimy, kiedy nam się udaje. Kiedy będzie Euro? Nie zadawaj mi takich pytań, to sprawdzimy z redakcją sportową. Ale Wojtek Szczęsny jest wnukiem Janiny Szczęsnej Ignaczak, której poświęciłaś tekst, zrobiłaś z nią wywiad. Zresztą ten wywiad opublikowany przez Gazetę Wyborczą był także nominowany do Nagrody Grand Press w roku 2016. Ja Piotrusia bardzo chciałam, to jest rozmowa z babcią Wojtka Szczęsnego. Teraz Wojciech Szczęsny jako bohater jest na językach wielu ludzi, a tymczasem gdzie jest bohaterstwo? No to była dla mnie bardzo taka wzruszająca rozmowa z panią Janiną, która się zdecydowała urodzić bardzo ciężko uszkodzone dziecko. I jej życie było po prostu bez pomocy państwa, bo to jest tak właśnie, że co trzecie małżeństwo w Polsce się rozpada, a zwykle kobiety, które rodzą bardzo chore dzieci, bo państwo je zmusza na przykład do tego, tak jak w tej chwili. Ale czasami też zostają, z wyboru, jak twoja bohaterka. Tak, zostają z tym same. I moja bohaterka to jest taka prawdziwa heroska. Po prostu to, jak wyglądało jej życie z takim bardzo ciężko chorym dzieckiem, jak bardzo to się odbiło piętnem na rodzinie, na całej rodzinie, też na ojcu Wojtka Szczęsnego, bo to wtedy cała rodzina żyje tym problemem, tą chorobą. Maciej Szczęsny jest starszym bratem chorego brata Piotra, tak, i w związku z tym zawsze był tym, który miał mniej uwagi. Właśnie. Mhm. Który po prostu od czasów nastoletnich sam musiał spędzać czas, sam musiał sobie właśnie tę rzeczywistość ogarniać, bo mama była zajęta tym dzieckiem, które wymagało w naturalny sposób więcej uwagi. Natomiast wiesz, ja podziwiam panią Janinę, że ona podjęła taką decyzję, że chce urodzić takie dziecko, ale nie wszystkie kobiety stać na heroizm. I też uważam, że państwo nie ma prawa wymagać heroizmu od swoich obywatelek. Jeśli kobieta chce urodzić w takiej ciężkiej sytuacji, to jak najbardziej powinna mieć do tego prawo. Ale jeśli nie chce urodzić, bo uważa, że nie da sobie z tym rady, nie poradzi sobie w takiej trudnej sytuacji, to nie powinna być do tego zmuszana. Niestety u nas, może dlatego, że w dużej mierze mężczyźni kształtują prawo, kobiety nie mają takiego wyboru. Widać to na przykładzie tabletki dzień po. Ta o której też pisałaś kiedyś lata temu i teraz znowu jesteśmy właściwie w tym samym punkcie. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że jestem już ponad 20 lat dziennikarką, a jeśli chodzi o prawa kobiet, to poza kwotami dla kobiet na listach wyborczych, które udało się wywalczyć Kongresowi Kobiet, to ciągle tkwimy w tym samym punkcie. Ciągle rozmawiamy o dostępności aborcji, o dostępności antykoncepcji, albo raczej jej utrudnionej dostępności, bo jeśli nie masz pieniędzy, a nastolatki zwykle nie zarabiają na siebie, to po prostu nie stać cię często na antykoncepcję. I ja słyszę prezydenta, który martwi się o to, że dziewczyny nastoletnie będą po 5 tabletek jadły naraz jak cukierki, tych tabletek dzień po, to zastanawiam się, czy pan prezydent wie, że taka tabletka kosztuje ponad 100 zł i to skąd dziewczyna ma wziąć ponad 500 zł czy 600 zł, żeby kupić 5 cukierków i je zjeść? No to są tak kuriozalne wypowiedzi, że ja myślę, że reedukacja seksualna powinna być wprowadzona w polskim parlamencie i dla tych różnych decydentów, bo oni po prostu mówią głupstwa. W takim razie trzymam kciuki za to, żeby nie unikali twoich pytań rozmówcy i rozmówczynie, które od jutra będą siedziały na tym miejscu, na którym ty dzisiaj siedzisz. To był twój debiut przed mikrofonem trójkowym. Jak się czujesz w tej sytuacji? Szybko minęło. Szybko minęło, prawda? Szybko minęło, ale bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Dla mnie to jest trochę powrót, bo zaczynałam w Polskim Radiu Wrocław. Pracowałam wtedy 3 lata jako reporterka. Później zaczęłam pisać. W ostatnich latach trochę prowadziłam programy. No a cieszę się na to. Mam nadzieję, że będę wstawać rano. Może na początku będziecie musieli mnie trochę budzić, bo będę musiała bardzo wcześnie wstawać, bo jeszcze muszę wyprowadzić psa, zanim tutaj przyjadę. Przypominamy, że Bez Uników, czyli rozmowa polityczna w trójce od poniedziałku do piątku o godzinie 8:13. proszę nastawić sobie właśnie na ten moment alarm, przypomnienie w swoim telefonie. Tutaj też mówię to do Roberta Grzędowskiego, aby pamiętał o tym, że o 8.13 te ważne tematy na antenie Trójki w programie porannym. Zapraszamy do Trójki. No teraz jeszcze witając cię, bardzo się cieszę, że mogłyśmy się spotkać w tej niecodziennej sytuacji, czyli że to ja zadawałam pytania, a ty na nie odpowiadałaś. I do usłyszenia, do zobaczenia. Mam jeszcze jedną rzecz. Twoje rozmowy o 8.13 będą także kontynuowane w internecie, więc od razu też zapraszamy naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Jeżeli uznają, że chcą dosłuchać, sprawdzić, co się dzieje, kiedy polityk czy polityczka schodzi z anteny radiowej, użyje naszego języka i przechodzicie już do może czasami swobodniejszej formy rozmowy, czy też tej, która, jak to często bywa, prawda, nagle staje się, już trzeba kończyć, ale wtedy właśnie najlepsze tematy się pojawiają i trzeba kończyć, trudno. Więc twoje rozmowy bez uników będą też kontynuowane w sieci i tam będziecie mogli i będziecie mogły wątki różne domykać, z czego też się bardzo cieszę. To trzymam kciuki. Zapraszamy do Trójki. Bardzo zapraszamy do Trójki. Rozmowę. Naszą gościnią była Renata Grochal, a już jutro to twoi goście na antenie Trójki. Która pęknie. Agnieszka Szydłowska przed kilkoma minutami na fotelu kierowcy w rozmowie z Renatą Grochal w pierwszym wyjątkowym wydaniu Bez uników, a teraz na fotelu pasażera, jeśli trzymamy się tej analogii. Agnieszka Szydłowska, dyrektorka, redaktorka naczelna Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapisałem, mogę pokazać. Otwieram kalendarz w telefonie. Mam przypomnienie, 8.13 od poniedziałku do piątku. Tylko bez alarmu, żeby nie dzwoniło na antenie. Bardzo ci dziękuję, ale też musisz sobie zapisać, aby dzwonić do Renaty, bo ona prosiła o to, żeby przynajmniej w pierwszym tygodniu, żebyś do niej dzwonił i budził ją odpowiednio wcześnie. Dobrze. Żeby nie zaspała. No 8.13 to jest taki wyczyn. No dla ciebie już nie, bo... Ale ja o to samo zawsze proszę wydawców, więc będziemy robić teraz głuchy telefon. Dobrze. Będziecie robić głuchy telefon, ale też ja mogę powiedzieć to, czego ty nie powiedziałeś, czyli że właśnie od dzisiaj, chociaż dzisiaj ta pora była taka łaskawa, prawda? 8.11 to jest taki program... Nie dla takich chorób jak ci, którzy pracują od 6 do 9, ale rzeczywiście od jutra te poranki należeć będą także do ciebie, bo dołączasz do zespołu przygotowującego nasze poranne Zapraszamy do Trójki i to kolejna sytuacja, myślę, że nowa. Na pewno dla ciebie, myślę, że dla słuchaczy nie, bo kiedyś rzeczywiście oba te pasma tak się nazywały, więc jak to kiedyś mówiono w Trójce, bururum, bururum. Robert Grzędowski, prowadzący poranne Zapraszamy do Trójki. Witam cię na pokładzie. Bardzo dziękuję za to. Proszę bardzo. Przedstawienie i wrócę jeszcze do rozmowy z Renatą, bo było bez uników faktycznie dzisiaj. Myślisz, że uda się Renacie tak samo bezwzględnie prowadzić rozmowy z politykami, polityczkami? Myślę, że tak. Wiem już, jakie ma plany na pierwsze swoje spotkania, więc są to rzeczywiście wybrani goście, którzy, no myślę, będą godnymi przeciwnikami, tak bym to powiedziała. I obserwując to, co Renata do tej pory robiła, jednocześnie też rozmawiając z nią wielokrotnie, wiem, że ona wie, w jaki sposób docierać do tych, którzy też z kolei są profesjonalistami w robieniu uników. To jest, wiesz, taki specjalny rodzaj wtajemniczenia. Oni wiedzą, jak unikać, a ona dąży do tego, żeby jej się nie wymknęli. Trochę takie może skojarzenia z ringiem bokserskim. Oczywiście zero tutaj przemocy, wyłącznie szermierka słowna. W każdym razie jestem pewna, że sobie poradzi. Bez uników debiutujące o 8.13, ale to nie jedyna nowość w Trójce. Dziś zaprezentujemy kilka nowych punktów naszej trójkowej ramówki. Ramówki, która się zmienia, ale ty ją odbierasz jako rewolucję, czy ewolucję, czy jeszcze inne słowo z ucję na końcu. No ja bym powiedziała, że w kontekście tego, co w Trójce działo się przez ostatnich kilka lat, to chyba jest rewolucja, chociaż tak naprawdę jest to ewolucja, bo po prostu wracamy do tego, co zawsze tutaj było istotne, czy też jeszcze kilka lat temu było bardzo istotne, z jednej strony rzetelne oddzielanie tego, co jest informacją, od tego, co jest komentarzem, a z drugiej strony taka bardzo duża autorskość, podmiotowość, przywrócenie dziennikarzom i dziennikarkom decydowania o tym, jakie kształty mają mieć audycje, wnoszenia jak najwięcej od siebie, więc no to od tych kilku miesięcy, niebawem trzech, staramy się tutaj, na początku ja w bardzo wąskim zespole, teraz coraz większym, odbudowywać i myślę, tak patrząc, jak niektórzy no coraz więcej pokazują i ujawniają sekretów, kwiatów swojego sekretu, że nawiążę do filmów, to myślę, że to działa, więc to jest ewolucja, oczywiście, że to jest ewolucja, ale jednocześnie z takim czujnym obserwowaniem tego, co dzieje się dookoła, więc my nie podchodzimy rewolucyjnie do zbudowania czegoś kompletnie nowego, ale ewolucyjnie do tego, aby spojrzeć na to, co było w przeszłości fajnego i no też trzymać rękę na pulsie tego, co dzieje się teraz. Ma się pojawić słowo, z tego, co bo na rozumiem. Początku było. Tak, słowo w większym wymiarze, ale słowo to także głosy i głosy nowe, które pojawią się w Trójce już w najbliższych dniach. Tak. Nawet kilka osób, a dokładnie dwie widziałam na korytarzu, to może zaraz o nich. Natomiast to, co myślę, jest dla nas takie bardzo istotne, dla nas, którzy pracujemy w, no naprawdę w, nie chcę tutaj używać takich słów w pocie czoła, ale bardzo dużo w ostatnich dniach pracowaliśmy nad tym, żeby taka nowa odsłona ramówki Trójki, która jest dopiero wstępem tak naprawdę do budowania tego radia, to teraz będzie ono się zmieniało, będzie swoje pomysły sprawdzało, będą oczywiście dochodzili nowi ludzie, ale Skracając, mówiłam ci, że masz mnie pilnować. Musisz się w tym ćwiczyć, bo ja bardzo dużo mówię. Ja na razie jest jeszcze okej. Od 2 kwietnia na naszej antenie o godzinie 20 Klub Trójki. To jest marka w świecie klubów i to nie tylko Trójki. Rozmowy na tematy, które czasami wynikają z bieżących zdarzeń albo takich elementów polaryzujących społecznie, ale czasami też dotyczą spraw uniwersalnych. Prowadzone przez bardzo zacne grono dziennikarek i dziennikarzy Trójki, ale także osoby, które będą dochodziły do nas z no, zaprzyjaźnionych przestrzeni i mamy tutaj na oku kilka bardzo ciekawych osób. Już w tym tygodniu, już jutro pierwszy Klub Trójki, który poprowadzi Michał Nogaś, po nim z kolei Marcin Jagiełowicz wyjaśni nam w końcu, o co chodzi z tym Zielonym Ładem, a uważaj, w czwartek zapraszamy na Klub Trójki prowadzony przez Krzysztofa Łoniewskiego. A ja to wiem, bo on się pochwalił. Kojarzysz pochwalił kolegę. Pochwalił się tak. Kolega, tak. I porozmawiamy w kontekście no właśnie, ekscytacji, tak myślę, ekscytacji jednak dużej części społeczeństwa nadchodzącymi rozgrywkami w, jak to się mówi, Euro 2024, tak to mówicie, wy ludzie zorientowani. Więc tak, Klub Trójki to jest dla nas bardzo ważne, bardzo ważna odsłona, powrót do tego programu, w którym też słuchacze przede wszystkim są zapraszani do udziału, mogą dzwonić i brać udział w dyskusji. O 23 na naszej antenie też pojawi się pasmo, w którym będziemy rozmawiać, ale tutaj trochę z innej perspektywy, z perspektywy takiej bliskiej, czy też bliższej pojedynczym ludziom. Historię, ludzie, w ogóle tak roboczo nazywamy to pasmo. Takie pasmo, do którego przepustką nie jest to, że jesteś profesorem albo artystą z jakimiś osiągnięciami, tylko historia twoja, twojego życia, twoje wybory, coś, co może być też dla innych istotne, będzie przepustką. Psychologia, sprawy związane z seksualnością, historie życiowe, które warto opowiadać i w ogóle sam sposób opowiadania o życiu, to będzie przedmiotem tego pasma. I tak mogłabym długo jeszcze mówić, Część z tych punktów przedstawimy jeszcze dzisiaj, o poranku. No więc właśnie, to też nie chcę tutaj kraść ci show. Powiem tylko, że tak najbardziej to cieszę się z tego właśnie, o czym tak delikatnie powiedziałam, a teraz chciałam to podkreślić, że ta nowa odsłona naszej ramówki i wstęp do tego, co będziemy tutaj budowali przez kolejne miesiące, a może lata, została oparta przede wszystkim na zespole radiowej Trójki i to jakoś tak bardzo mnie cieszy, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać tak do końca, kiedy tutaj do was dołączyłam 18 stycznia. I no tak, to bardzo wiele ważnych dla mnie momentów poznawania ludzi, odsłaniania tego, czym się naprawdę interesują i też teraz próba wykorzystania tego dla nas, dla naszej anteny. No i tak to właśnie będzie. Akcja Trójka pyta, jaki ma wpływ na to, co będziemy słyszeli? Cały czas czytamy. Tych odpowiedzi jest bardzo, bardzo dużo. Na początku rzeczywiście przede wszystkim dominowały skrajne, tak więc czytałeś odpowiedzi, w których ktoś domagał się wyłącznie słowa i nie chciał muzyki, a potem wpadała odpowiedź odwrotna. Teraz one są rzeczywiście bardziej wyważone. Zapisaliśmy gigantyczną listę artystów, którzy powinni zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyciągamy mnóstwo podpowiedzi na tematy. Chociażby to pasmo Ludzie jest właśnie taką odpowiedzią na tematy, które w tej ankiecie się pojawiały. No i w ogóle będziemy z tymi podpowiedziami, za które bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział, ale też zachęcam do tego, aby brać udział w naszej ankiecie, ale też zabawie, bo można komuś zrobić psikusa, wysyłając tak zwany personalizowany film. Więc bardzo dziękuję za to, bo będziemy z tej wiedzy jeszcze przez wiele, wiele miesięcy korzystać. 62. urodziny Trójki. Nieokrągłe, raczej niehuczne, też nie powiedziałbym w ten sposób, ale wyjątkowe. Tak możemy ten dzień zapowiedzieć jeszcze o poranku, ale... Ja bym powiedziała tak, wtrącając ci się, że niehuczne w znaczeniu, wiadomo jaka jest sytuacja dookoła nas, jaka jest też sytuacja mediów publicznych, to nie jest moment na to, żeby rozkładać czerwone dywany, ale jednocześnie jest to huczna, tak w wymiarze niematerialnym, celebracja tego, czym może być radio, czym może być medium publiczne, koncerty grane na żywo, spotkania z ludźmi, którzy pięknie opowiadają o różnych dziedzinach życia, od sportu przez film, literaturę, no po prostu mówią o świecie. To wszystko, dlatego tego wszystkiego będzie bardzo dużo miejsca w radiowej Trójce i z tego się bardzo cieszę, więc to nie są huczne celebracje w tym znaczeniu materialnym, ale niematerialnie to jest fiesta absolutna. I także koncerty, o których mówisz, z dzisiejszych, na który czekasz najbardziej? Na wszystkie. Co to za pytanie w ogóle wiedziałem, jest? Wiedziałem. Które dziecko najbardziej ci się podoba, mamo, tato? Muszę już iść, tak? Widzę ten wzrok. Dobra, to sobie pójdę na korytarz teraz. pochodzić. Dobrze, Agnieszka Szydłowska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. I don't know why I am the way I am. Not strong enough to be your man. I try, I can't stop staring at the ceiling fan and just spinning out about things that haven't happened. Racing through the canyon, singing boys don't cry. Do you see us getting scraped up off the pavement? I don't know why I am the way. Minut pozostało do godziny 9. Dyrektorka Agnieszka Szydłowska poszła na korytarz, ale o dziwo widziałem w jej dłoni mikrofon trójkowy, różowy, czy może magenta, to poprawna nazwa tego koloru. W każdym razie o co chodzi nie wiem, ale czekam, a za chwilę opowiemy o kolejnym punkcie antenowym, który dziś pojawił się w Trójce. We'll be right back. stop. Bang out. Don't stop. Come on, don't stop. Rolling Stones w trójce, a od rana świąteczno-urodzinowym zapraszamy do trójki. Towarzyszy nam nowy trójkowy dżingiel. I nie, nie jest to żart na Prima Aprilis. Ktoś jeszcze nie słyszał? Nic straconego. Pokazuję i objaśniam. Dżingiel jest taki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pierwsza nowość, na pewno, kobiecy głos, ale sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Więcej na ten temat może powiedzieć człowiek, który nad tym dżinglem trochę czasu spędził. Michał Hoffman, dzień dobry. Dzień dobry państwu. To jak z tym dżinglem było? Proszę zdradzać te szczegóły. Zacznę w ten sposób. Możliwości transformacji głosu w dzisiejszym świecie audio są tak szerokie, że nawet ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo, czyli dźwiękiem, a zaliczam się do nich, bo jestem tutaj odpowiedzialny w trójce między innymi za oprawę antenową, czyli właśnie za dżingle, i staram się być na bieżąco. I mimo tego, że staram się być na bieżąco, to w dziedzinie transformacji głosu to, co było niemożliwe, to, co było mrzonką i bajką jeszcze rok temu, dzisiaj jest powszechną rzeczywistością. No i skorzystaliśmy przy robieniu tego dżingla. To nie był mój pomysł, przyznaję z żalem. Ale dobry pomysł. Pierwotny pomysł zakładał, żeby przeczytały ten dżingiel jednocześnie Justyna, Kasia i Agnieszka. Taka była jego pierwsza wersja, ale ktoś wpadł na genialny pomysł, ja uważam, że serio genialny, żeby zadał mi takie pytanie, czy możliwe jest technicznie pomieszanie tembrów? Tak, żeby z Justyny, Kasi i Agnieszki wyszła jedna osoba będąca ich melanżem, tak? Odpowiedziałem, że jest to możliwe. Chwilę pomyślałem. Są takie usługi online, które umożliwiają mieszanie głosów i pierwsza myśl była taka, żeby z jednej z nich skorzystać, płacąc za to pieniądze i potem być może tego żałując. Ale wymyśliłem coś innego, że przyuczę model, bo można kopiować głosy w tym momencie. Dając komputerowi próbki głosu ludzkiego, powiedzmy, że jednej osoby, komputer jest w stanie wygenerować dokładną kopię tego głosu do użycia, do na przykład czytania audiobooków. Tu przytaczam, no, zastosowanie jest pewnie bardzo duże. Zastosowanie niekryminalne, legalne, ale to jest ogromna strefa do zagospodarowania również przez prawników. No, nieważne, ale można też nakarmić algorytm, który przygotowuje kopię tego głosu, trzema różnymi. I wycenować model na, powiedzmy, czterech próbkach wyciętych z Agnieszki, czterech z Kasi, czterech z Justyny. Co zrobiłem i wyszło to, co państwo przed chwilą słyszeli. Czyli Justyna Grabasz, Kasia Borowiecka i Agnieszka Szydłowska. To są trzy głosy w jednym i to słyszymy w tym kobiecym dżinglu trójki. Trójka staje się w pewnym sensie w ten sposób kobietą. Ale przy okazji tego dżingla i naszej rozmowy, Michale, no trzeba wspomnieć, że oprócz oprawy i tego, że byłeś na razie szarą eminencją w ostatnich miesiącach, coraz więcej w twoich latach nawet, to będziemy mogli ciebie też usłyszeć na antenie. Całkiem niedługo. Jaki masz pomysł? Pomysłów mam aż za dużo. Jak każdy pewnie. Trzeba coś wybrać. Wolałbym jeszcze nie ujawniać detali, również dlatego, że jeśli państwu zdradzę tytuł audycji, to zdradzę też niejako jej zawartość, ale należy się spodziewać niespodziewanego. Mam kilkanaście pomysłów i postaram się wszystkie kilkanaście zawrzeć w jednej audycji. Troszkę jak z tym dżinglem i z głosami, będzie taki miks. Tak, tylko nie będzie... Sztuczna inteligencja, nie będzie tego Równoległy, a szeregowy. Znaczy, nie będę jednocześnie puszczał na przykład trzech różnych cykli albo trzech różnych utworów. Okej, okay, czyli to będzie... Chociaż kto wie. No właśnie, po Michale Hoffmanie można spodziewać się wszystkiego. Także głosów dżinglowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, no i także ciekawych antenowych propozycji. Michał Hoffman, który przygotował dżingiel, którego za chwilę jeszcze raz posłuchamy. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4 minuty pozostały do godziny 9:00. O 9:00 w Trójce serwis. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny? To poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był. On your marks, get ready i za chwilę odliczamy. Odliczamy do godziny 9:00 z tzw.